قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورة الملك سورة ملك مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا جس نے بنائے 7 آسمان تہ پر تہ کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دراڑ پھر لوٹا کر نگاہ کر دو بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر اور ہم نے رونق دی سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے اور ان سے کر رکھی ہے ہم نے پھینک مار شیطانوں کے واسطے اور رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دہکتی آگ کا اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا اور بری جگہ جا پہنچے جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کا دھارنا اور وہ اچھل رہی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھیں ان سے دوزخ کے داروغا کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا وہ بولے کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے اب دفع ہو جائیں دوزخ والے جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر وہ خوب جانتا ہے جیوں کے بھید بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے اس سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں پھر تبھی وہ لرزنے لگے یا نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برسا دے تم پر مینا پتھروں کا سو جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرنا کیسا ہے سو جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر کیسا ہوا میرا انکار اور کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور پر جھپکتے ہوئے ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمان کے سوائے اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے رحمان کے سوائے منکر پڑے ہیں برے بہکائے میں بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی کوئی نہیں پر اڑ رہے ہیں شرارت اور بدکنے پر بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ تک تو کہ وہی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو تو کہ وہی ہے جس نے بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہ خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے کھول کر پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آ لگا تو بگڑ جائیں گے منہ منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے تو کہ بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو یا ہم پر رحم کرے، پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو عذاب دردناک سے؟ تو کہ وہی رحمان ہے، ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا، سو اب تم جان لوگے کون پڑا ہے سری بہکائے میں۔ تو کہ بھلا دیکھ لو تو، اگر ہو جائے صبحوں کو پانی تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی نتھرا؟ خلاصہ تفسیر، وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اس نے عمل میں موت کا تو دخل یہ ہے کہ موت کی فکر سے انسان دنیا فانی اور قیامت کے اعتقاد سے آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے مستعد ہو سکتا ہے، اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو تو عمل کس وقت کرے۔ بس اس نے عمل کے لیے موت بمنزلہ شرط کے اور حیات بمنزلہ ظرف کے ہے، اور چونکہ آدم محض نہیں ہے اس لیے اس پر مخلوقیت کا حکم صحیح ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے کہ اعمال غیر حسنہ پر عتاب اور اعمال حسنہ پر مغفرت و ثواب مرتب فرماتا ہے۔ جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے، جیسے حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بفاصلہ دراز دوسرا آسمان ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا، وعلی ھذا آگے آسمان کا استحکام بیان فرماتے ہیں کہ اے دیکھنے والے، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بلا تعمل تو بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار تعمل سے نگاہ کر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخرکار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آوے گی، اور کوئی رکھنا نظر نہ آوے گا، یعنی وہ جس چیز کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے۔ چنانچہ آسمان کو مضبوط بنانا چاہا کہ باوجود زمان دراز گزر جانے کے اب تک اس میں کوئی خلل نہیں آیا۔ وَحَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اسی طرح کسی شے کو ضعیف اور جل متاثر ہونے والی بنا دیا، غرض اس کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جس کی حقیقت سورہ حجر میں گزری ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے شہاب کی مار کے علاوہ جو کہ دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں بوجہ ان کے کفر کے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک اور غصہ پیدا کر دے گا کہ مغبولین حق پر اس کو بھی غیظ آوے گا، اور یا مقصود تمثیل ہے، یعنی جیسے کوئی غصے سے جوش میں آتا ہے اسی طرح وہ شدت اشتعال سے جوش میں آوے گی، اور جب اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جاوے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اس سے ڈرتے اور بچنے کا سامان کرتے۔ یہ سوال بطور توبیخ ہے، یعنی پیغمبر تو آئے تھے، اور یہ سوال ہر نئے جانے والے گروہ سے ہوگا، کیونکہ دوزخ میں حسب تفاوت مراتب کفر سب فرقے کفار کے یکے بعد دیگرے جائیں گے۔ وہ کافر بطور اعتراف کے کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ خدا تعالی نے از قبیل احکام و کتب کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور وہ کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی پیغمبروں کے کہنے کو قبول کرتے اور مانتے، تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غلط اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے رہتے ہیں اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین ہے اور پورا باخبر ہے۔ حاصل استدلال کا یہ ہے کہ وہ ہر شے کا خالق مختار ہے، پس تمہارے احوال و اقوال کا بھی خالق ہے، اور کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کو ہر چیز کا علم ضروری ہوا، اور تخصیص اقوال کی مقصود نہیں بلکہ حکم عام ہے، افعال بھی اس میں داخل ہیں۔ تخصیص ذکری شاید اس بنا پر ہو کہ اقوال کثیر الوقوع ہیں، رب اس کو سب علم ہے، وہ ہر ایک کو مناسب جزا دے گا۔ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا کہ تم اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو، تو تم اس کے رستوں میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، پس یہ اس کو مقتدی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو ایمان و طاعت ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو مثل قارون کے زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے، جس سے تم اور نیچے اتر جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اوپر آ کر مل جاوے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم پر مثل آگ کے ایک ہوائے تند بھیج دے، جس سے تم ہلاک ہو جاؤ؟ یعنی مقتدا تمہارے کفر کا یہی ہے۔ سو اگر کسی مصلحت سے عذاب عاجل تم پر سے ٹل رہا ہے تو کیا ہوا؟ ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا واقع اور صحیح تھا۔ اور اگر بدون عذاب عاجل کے کفر کا مبغوض ہونا ان کی سمجھ میں نہ آوے تو اس کا نمونہ بھی موجود ہے، چنانچہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسے واقع ہوا، جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر مبغوض ہے۔ بس اگر کسی مصلحت سے یہاں عذاب ٹل گیا تو دوسرے عالم میں حزب وعید واقع ہوگا، اور اوپر خلق سبع سماوات میں وہ دلائل توحید بیان ہوئے جو آسمان کے متعلق ہیں۔ پھر هو الذی جعل لکم الارض میں زمین کے متعلق چیزوں کا بیان ہوا۔ آگے جب یعنی فضا آسمانی کے متعلق دلائل کا بیان ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں باوجود تقیل اور وزنی ہونے کے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں، زمین پر نہیں گر جاتے، اور بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں خدا کے تصرفات تو سن لیے، اب بتلاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نیرے دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچاوے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے؟ مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت عن الحق پر جم رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے معبودات باطلہ بت وغیرہ نہ کسی مدت کے دفاع پر قادر ہیں۔ وہو المراد بقوله تعالی ینصرکم، اور نہ ایصال منافع پر قادر ہیں۔ وہو المراد بقوله تعالی یرزقکم، پھر ان کی عبادت محض بے وقوفی ہے، یعنی جس کافر کا حال اوپر سنا ہے، ان الکافرون الا فی غرور بل لجوا فی عتو ونفور، تو اس کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص بوجنا ہمواری راہ کے ٹھوکرے کھاتا ہوا اور منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ یہی حال ہے مومن و کافر کا، کہ مومن کے چلنے کا راستہ بھی دین مستقیم ہے اور وہ چلتا بھی ہے سیدھا ہو کر افراد تفرید سے بچ کر، اور کافر کے چلنے کا راستہ بھی زور و ولالت کا ہے، اور چلنے میں بھی وہ ہر وقت محالے کو مخابف میں گرتا جاتا ہے۔ بس ایسی حالت میں کیا منزل پر پہنچے گا؟ اور اوپر دلائل توحید متعلق آفاق کے تھے، آگے متعلق انفس کے رشاد ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منان ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا، اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، کما فی ہذہ السورہ من قولہ الیہ النشور ومن قولہ الیہ تحشرون، تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مومنین سچے ہو تو بتلاؤ. آج جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض علی الجمال مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں. پھر جب اس عذاب قیامت کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے, پاس آتا ہوا دیکھنا یہ کہ اعمال کا محاسبہ ہوگا, دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا, جس سے متعین ہو جائے گا کہ اب عذاب سر پر آ گیا. غرض جب اس کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے. کقولہ تعالی وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترحقہا قطرۃ, اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. اور یہ کفار ان مضامین حق پہو توحید و بعث وغیرہ کو سن کر جو ایسی باتیں کرتے ہیں, شاعر نتربص به غیب المنون ان کاد لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, جن کا حاصل انتظار آپ کی ہلاکت کا اور آپ کو نعوذ باللہ منسوب الی الضلال کرنا ہے. آگے اس کے جواب کی تعلیم ہے جس میں عذاب کفار کی تقریر اور دوسرے مضامین سے اس کی تتمیم ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو موافق تمہاری تمنا کے ہلاک کر دے یا ہماری امید اور اپنے وعدے کے مطابق ہم پر رحمت فرما دے تو دونوں حالت میں اپنی خبر لو اور یہ بتلاؤ کہ کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچا لے گا. یعنی ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہے. کقولہ تعالی هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, مگر اپنی کہو کہ تم پر جو مصیبت عظیمہ آنے والی ہے اس کو کون روکے گا اور ہمارے دنیاوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیسے ٹل جاوے گی. تو اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظار ایک فضول حرکت ہے. یہ جواب ہے نتربص کا. اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے, ہم اس پر اس کے حکم کے موافق ایمان لائے اور ہم اس پر یہ توکل کرتے ہیں, بس ایمان کی برکت سے تو وہ ہم کو عذاب آخرت سے محفوظ رکھے گا اور توکل کی برکت سے حوادث دنیاویہ کو دفع یا سہل کر دے گا. یہ بھی نتربص کا تتمع جواب ہے. سو جب تم پر عذاب علیم آنے والا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں تو عن قریب تم کو معلوم ہو جاوے گا جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہم کو اس سے محفوظ دیکھو گے کہ سری گمراہی میں کون ہے, یعنی تم ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو. یہ جواب ہے ان کا دالا یدلونا کا. آگے تقریر ہے مضمون بالا فمن یجیر الکافرین کی, یعنی اوپر جو کہا گیا ہے کہ تم کو عذاب علیم سے کوئی نہیں بچا سکتا, ان کو اگر اپنے آلہ باطلہ کا گھمنڈ ہو کہ وہ بچا لیں گے تو اس زوم کے ابطال و ازالے کے لیے ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی جو کنوؤں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہی ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے, یعنی کنویں کی سوت کو جاری کر دے اور اعماق ارض سے اوپر لے آئے, اور اگر کسی کو کھود لینے پر ناز ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کر دے. وعلی ھذا, پس جب خدا کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ معمولی تباہی واقعات میں تصرف کر سکے تو عذاب آخرت سے بچانے کی کیا قدرت ہوگی. معارف و مسائل. فضائل سورہ ملک, اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے. واقعہ کے معنی بچانے والی اور منجیہ کے معنی نجات دینے والی. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے, یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں, قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی, اور وہ سورہ تبارک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں. یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ اکبر، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک، اللہ جل شانہ کے لیے قرآن قدیم میں جا بجا لفظ ید بمعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضا سے بالا و برتر ہے، اس لیے یہ لفظ متشابہات میں سے جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت و حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے در پہ ہونا درست نہیں، اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا و آخرت کی حکومت ہے۔ اس آیت میں اپنا اعلیٰ کے لیے چار صفات کا دعویٰ ہے، اول اس کا موجود ہونا، دوسرے انتہائی درجے کی صفات کمال کا مالک اور سب سے بالا و برتر ہونا، تیسرے آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہونا، چوتھے ہر چیز پر اس کا قادر ہونا۔ اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتے ہیں، اس لیے اگلی آیات میں تمام کائنات و مخلوقات کی مختلف انواع و اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور اس کے کمال علم و قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، میں اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد کئی آیتوں میں انسان آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر سے استدلال فرمایا، الذی خلق سبع سماوات، اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اس کے فوائد متعلقہ میں غور و فکر کا بیان، والذی جعل لکم الارض ذلولا، سے دو آیتوں میں فرمایا، پھر فضائے آسمانی میں رہنے والی مخلوق پرندوں کا ذکر فرمایا، اولم یروا الی الطیر۔ غرض اس پوری صورت میں اصل مضمون حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے وجود اور اس کے کمال علم و قدرت پر کائنات عالم کے مشاہدے سے دلائل پیش کرنا ہے، ضمناً دوسرے مضامین کفار کی سزا اور مومنین کی جزا کے بھی آ گئے ہیں۔ خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے ہیں ان کی طرف دو لفظوں سے ہدایت فرمائی، موت و حیات کی حقیقت، خلق الموت والحیات، یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو۔ احوال انسانی میں سیاح صرف دو چیزیں موت و حیات بیان کی گئیں، کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں۔ حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے، تخلیق و تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے، لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا، اس کے جواب میں ائمہ تفسیر سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں، بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک وجودی چیز ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجسم مخلوق ہیں، موت ایک میمنے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، اس سے مراد بظاہر اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت میں اور اہل دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو ایک میمنے کی شکل میں لایا جائے گا اور پل صراط کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو، بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم اور متشکل ہو جائیں گے جو بہت سی حدیث اصفیہ سے ثابت ہے، اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ موت اگرچہ عدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے، اور ایسے تمام معدومات کی شکلیں عالم اسلام میں قبل از وجود ناسوتی موجود ہوتی ہیں، جن کو آیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل الوجود بھی ایک قسم کا وجود حاصل ہے، اور عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایات حدیث سے استدلال فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ موت و حیات کے درجات مختلفہ، تفسیر مظہری میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے مخلوقات و ممکنات کو مختلف اقسام میں تقسیم فرما کر ہر ایک کو حیات کی ایک قسم عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ کامل و مکمل حیات انسان کو عطا فرمائی، جس میں یہ صلاحیت بھی رکھ دی کہ وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات و صفات کی معرفت ایک خاص حد تک حاصل کر سکے، اور یہ معرفت ہی بنا تکلیف احکام شریعہ اور وہ بار امانت ہے جس کے اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑ سب ڈر گئے اور انسان نے اپنی خدا داد صلاحیت کے سبب اٹھا لیا. اس حیات کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ میں ذکر فرمایا ہے کہ کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ قرار دیا گیا, کیونکہ کافر نے اپنی اس معرفت کو ضائع کر دیا جو انسان کی مخصوص حیات تھی. اور بعض اصناف و اقسام مخلوقات میں یہ درجہ حیات کا تو نہیں مگر حس و حرکت موجود ہے, اس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. میں آیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا ختم ہو جانا ہے. اور بعض اقسام ممکنات میں یہ حس و حرکت بھی نہیں صرف نمو بڑھنے کی صلاحیت ہے, جیسے عام درختوں اور نباتات میں. اس کے بالمقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت یحیی الارض بعد موتها میں آیا ہے. حیات کی یہ تین قسمیں انسان, حیوان, نبات میں منحصر ہیں. ان کے علاوہ اور کسی چیز میں یہ قسم حیات نہیں ہے. اسی لیے اب تعالیٰ پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کے متعلق تعالیٰ نے پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کے متعلق فرمایا اموات غیر احیاء, لیکن اس کے باوجود جمادات میں بھی ایک خاص حیات موجود ہے جو وجود کے ساتھ لازم ہے. اسی حیات کا اثر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو. اور آیت میں موت کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے. ہر چیز جو وجود میں آئی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی, بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی, اس لیے موت کا ذکر مقدم کیا گیا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کی وجہ انسان کی آزمائش و ابتلا کو قرار دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ آزمائش بنسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے, کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرے گا. اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا استحضار ہوتا رہتا ہے جو حسن عمل کی طرف داعی ہے, لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. حضرت عمار بن یاسر کی حدیث مرفوع میں ہے موت وعظ کے لیے کافی ہے اور یقین غنی کے لیے. مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا وعظ ہے. جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کا دوسری چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے, اور جس کو اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرمائی اس کی برابر کوئی غنی و بے نیاز نہیں. اور ابی بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لیے کافی ہے. احسن عملا, یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے, حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں, بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و مقبول ہونا معتبر ہے. اسی لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا, جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا. حسن عمل کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ احسن عملا تک پہنچے, تو فرمایا کہ احسن عملا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد و تیار ہو. فرجع البصر هل ترى من فطور, اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ نیلگون فضا جو دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اس سے بہت اوپر ہو اور یہ نیلگون رنگ ہوا اور فضا کا ہو, جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں. مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر ہی نہ آئے. ہو سکتا ہے یہ نیلگون فضا شفاف ہونے کے سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانے نہ ہو، اور اگر کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو پھر اس آیت میں رؤیت سے مراد رؤیت عقلی یعنی غور و فکر ہوگا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. مصابیح سے مراد ستارے ہیں، اور نیچے کے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ستارے آسمان کے اندر یا اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں، بلکہ یہ تزئین اس صورت میں بھی ثابت ہے جبکہ ستارے آسمان سے بہت نیچے خلا میں ہوں، جیسا کہ تحقیق جدید سے اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ اس کے منافی نہیں. اور ستاروں کو شیاطین کے دفع کرنے کے لیے انگارے بنا دینے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ستاروں میں سے کوئی مادہ آتشی ان کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہو، ستارے اپنی جگہ رہتے ہوں. عوام کی نظر میں چونکہ یہ شعلہ ستارے کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو ستارہ ٹوٹنا اور عربی میں انقضاد الکوکب کہتے دیتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین جو آسمانی خبریں چرانے کے لیے چڑھتے ہیں، وہ کواکب اور ستاروں سے نیچے ہی دفع کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک مختلف مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے دلائل بیان ہوئے، آگے منکرین اور کفار کا عذاب اور پھر مومنین اور اطاعت شعار لوگوں کا ثواب بیان ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ سے سات آیتوں تک یہ مضمون چلا ہے. آگے پھر وہی علم و قدرت کا بیان ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا. دلول کے معنی لفظی معنی منقاد و متی کے ہیں. اس جانور کو دلول کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے. مناقب منقب کی جمع ہے، مونڈھے کو کہتے ہیں. کسی بھی جانور کا مونڈھا سواری کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمر یا گردن ہوتی. جو جانور سوار ہونے والوں کے لیے اپنے مونڈھے بھی پیش کر دے، وہ بہت ہی متی و منقاد اور مسخر ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے ہم نے ایسا مسخر و متی بنا دیا ہے کہ تم اس کے مونڈھوں پر چڑھتے پھرو. زمین کو حق تعالیٰ نے ایک ایسا قوام بخشا ہے کہ نہ تو پانی کی طرح سیال اور بہنے والا ہے، نہ روئی اور کیچڑ کی طرح دبنے والا. کیونکہ زمین ایسی ہوتی تو اس پر کسی انسان کا رہنا ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا. اسی طرح زمین کو لوہے پتھر کی طرح سخت بھی نہیں بنایا، اگر ایسا ہوتا تو اس میں درخت اور کھیتی نہ بوئی جا سکتی، اس میں کنویں اور نہریں نہ کھودی جا سکتی، اس کو کھود کر اونچی عمارتوں کی بنیاد نہ رکھی جا سکتی. اس قوام کے ساتھ اس کو ایسا سکون بخشا کہ اس پر عمارتیں ٹھہر سکیں، چلنے پھرنے والوں کو لغزش نہ ہو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. پہلے زمین کے اطراف میں چلنے پھرنے کی ہدایت فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ. اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ تجارت کے سفر اور مال کی درآمد اللہ کے رزق کا دروازہ ہے. إِلَيْهِ النُّشُورِ میں بتلا دیا کہ کھانے پینے رہنے سہنے کے فوائد زمین سے حاصل کرنے کی اجازت ہے، مگر موت و آخرت سے بے فکر نہ رہو کہ انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. زمین پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہو. اس میں تو اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. آگے اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زمین پر رہنے بسنے کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ارشاد فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین کے اندر خسف کر کے دھسا دے اور زمین تمہیں نگل جائے؟ یعنی اگرچہ اللہ نے زمین کو ایسا معتدل قوام دیا ہے کہ آدمی بغیر کھودے ہوئے اس کے اندر نہیں اتر سکتا، لیکن وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو ایسا بنا دے کہ یہی زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل جائے. اس کے بعد دنیا میں بسنے والوں کو ایک اور طرح کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو تمہارے اوپر یعنی آسمان سے پتھر بھی برسا کر تمہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے ممکن اور نافرمان دنیا میں اس سے بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر آسمان سے پتھر برسا دے؟ اس وقت تمہیں اس ڈرانے کا انجام معلوم ہوگا، مگر اس وقت معلوم ہونا بے سود ہوگا۔ آج جبکہ تم صحیح سالم محفوظ و معمون ہو اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد پچھلی ان قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا جن پر دنیا میں عذاب الہی نازل ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد پھر اصل مضمون سورت کی طرف رجوع ہے کہ ممکنات و مخلوقات کے حالات سے حق تعالیٰ کی توحید اور علم و قدرت پر استدلال ہے۔ خود انسان کے نفوس، آسمان، ستارے، زمین وغیرہ کے حالات کا بیان پہلے آ چکا ہے، آگے ان پرندوں کا ذکر ہے جو فضاء آسمانی میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر، یعنی کیا وہ پرندوں کو اپنے سروں پر اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو کبھی اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور کرو کہ یہ وزنی جسم ہے۔ عام قاعدے کی روح سے وزنی جسم جب اوپر چھوڑا جائے تو اسے زمین پر گر جانا چاہیے، تو ان وزنی جسموں کو عام طور پر ہوا ان وزنی جسموں کو عام طور پر نہیں روک سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان پرندے جانوروں کو ایسی وضع پر بنایا ہے کہ وہ ہوا پر ٹھہر سکیں اور ہوا پر اپنے اجسام کا بوجھ ڈالنے اور اس میں تیرتے ہوئے پھرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اس بظاہر بے عقل و شعور جانور کو یہ سلیقہ سکھا دیا ہے کہ وہ اپنے پروں کو پھیلانے اور سمیٹنے کے ذریعے ہوا کو مسخر کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہوا میں یہ صلاحیت پیدا کرنا، پرندوں کے پروں کو اس وضع پر بنانا، پھر ان کو اپنے پروں کے ذریعے ہوا پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھانا، یہ سب حق تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ سے ہے۔ یہاں تک ممکنات و موجودات کی مختلف اصناف کے حالات میں غور و فکر کے ذریعے تعالیٰ کے وجود اور توحید اور بے نظیر علم و قدرت کے دلائل جمع فرمائے گئے، جن میں ذرا بھی غور و فکر کرنے والے کو حق تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ آگے ختم صورت تک کفار و فجار، منکرین اور بدعمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ پہلے اس پر تنبیہ کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، تمہارے لشکر اور سپاہی اس سے تم کو نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ اس کے بعد اس سے ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق تم کو آسمان سے پانی برسنے اور زمین سے نباتات اگانے کے ذریعے مل رہا ہے، یہ کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے، وہ اس کو روک بھی سکتا ہے۔ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ کا یہی مطلب ہے۔ آگے کفار کے حال پر افسوس ہے جو نہ آیات قدرت میں غور کرتے ہیں نہ دوسرے بتانے والوں کی بات سنتے ہیں۔ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ، یعنی یہ لوگ برابر اپنی سرکشی اور حق سے دوری میں بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آگے میدان قیامت میں کافر و مومن کا جو حال ہونا ہے اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے میدان میں کفار اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ پاؤں پر چلنے کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ کفار چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کو چہروں اور سروں کے بل چلا دے؟ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی کیا وہ آدمی جو اوندھا اپنے چہرے کے بل چلے زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا چلنے والا ہے؟ سیدھا چلنے والے سے مراد مومن ہے کہ ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے، سیدھا چلنے والے سے مراد مومن ہے کہ ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر انسانی تخلیق میں حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے چند مظاہر کا بیان ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ سمع و بصر اور قلب کی تخصیص، اس میں اعضائے انسانی میں سے ان تین اعضاء کا ذکر ہے جن پر علم و ادراک اور شعور موقوف ہے۔ فلاسفہ نے علم و ادراک کے پانچ ذریعے بیان کیے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا. سونگھنے کے لیے ناک اور چکھنے کے لیے زبان اور چھونے کی قوت سارے بدن میں حق تعالیٰ نے رکھی ہے. سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے. یہاں حق تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے، یعنی کان اور آنکھ. وجہ یہ ہے کہ سونگتے، چکھنے اور چھونے سے بہت کم چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس کے معلومات کا بڑا مدار سننے اور دیکھنے پر ہے، اور ان میں بھی سننے کو مقدم کیا گیا. غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی عمر میں جتنی معلومات ہوئی ہیں ان میں سنی ہوئی چیزیں بنسبت دیکھی ہوئی چیزوں کے بدرجہ زائد ہوتی ہیں. اس لیے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف دو پر اکتفا کیا گیا ہے کہ بیشتر معلومات انسانی انہی دو راہوں سے حاصل ہوتی ہیں. اور تیسری چیز قلب کو بتلایا ہے کہ وہ اصل بنیاد اور مرکز علم کا ہے. کانوں سے سنی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا علم بھی قلب پر موقوف ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ قلب کو مرکوز علم قرار دیا ہے، بخلاف فلاسفہ کی کہ وہ دماغ کو اس کا مرکز مانتے ہیں. اس کے بعد پھر کفار و منکرین کو تنبیہ اور عذاب کی وعید کا بیان ہے. آخر صورت میں پھر ایک جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں اور اس کو کھود کر کنویں بنانے والوں اور اس کے پانی سے اپنے پینے پلانے اور نباتات اگانے کا کام لینے والوں، اس بات کو نہ بھولو کہ یہ سب چیزیں کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں، صرف حق تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اس نے پانی برسایا اور اس پانی کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا کہ سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے. پھر اس برف کو آہستہ آہستہ پگھلا کر پہاڑوں کی عروق کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے ذریعے پوری زمین میں اس کا ایسا جال پھیلا دیا کہ جہاں چاہو زمین کھود کر پانی نکال لو، مگر یہ پانی جو اس نے زمین کے اوپر ہی کی سطح پر رکھ دیا ہے، جس کو چند فٹ یا گز زمین کھود کر نکالا جا سکتا ہے، یہ مالک و خالق کا عطیہ ہے. اگر وہ چاہے تو اس پانی کو زمین کے نیچے کی سطح پر اتار دے جہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہ ہو. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. یعنی آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اس بات پر غور کریں کہ جو پانی کنووں کے ذریعے بآسانی نکال کر پی رہے ہو، اگر وہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے تو تمہاری کون سی طاقت ہے جو اس جاری پانی کو حاصل کر سکے. حدیث میں ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی پھر اس کو لا سکتا ہے، ہماری کسی کی طاقت نہیں. تمت سورۃ الملک بحمد للہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.